Liczba nagród ograniczona. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Witamy Państwa, Michał Jakubik, Romuald Wrzodak, Wiesław Szala, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Program trzeci Polskiego Radia, 22 dzień lutego, jest piątek, przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Serwis Anna Zaleśna-Sewera, Michał Przerwa. Doniesienie do prokuratury na prokuratorów składa Platforma Obywatelska. Chodzi o śledztwo w sprawie wypadku samochodowego byłego szefa MON. Za kilkanaście dni ruszają prace przy rozbudowie lotniska Chopina. Będą utrudnienia dla pasażerów. Już po kwalifikacjach do Mistrzostw Świata w skokach w Innsbrucku Polacy na dalszych miejscach. Platforma Obywatelska doniesie na prokuratorów, którzy umorzyli śledztwo w sprawie wypadku samochodowego byłego ministra obrony Antoniego Macierewicza sprzed 2 lat. Jak mówi Marcin Kierwiński z Platformy, kierowca ówczesnego szefa MON w chwili wypadku nie miał odpowiednich uprawnień do prowadzenia ministerialnej limuzyny. Dlatego złożymy doniesienie do prokuratury, na prokuratorów prowadzących to śledztwo o niedopełnienie obowiązku. Jest dla nas rzeczą oczywistą, że ta sprawa nie powinna być umorzona. Dziennikarze pytali o komentarz ówczesnego wiceministra obrony Bartosza Kownackiego. Polskie prawo tak wygląda, że nie stawia się zarzutów prokuratorskich, czyli z kodeksu karnego, a nie z kodeksu wykroczeń, w sytuacjach, w których nie doszło do popełnienia przestępstwa. Do wypadku z udziałem limuzyny, którą podróżował Antoni Macierewicz, doszło w styczniu 2017 roku pod Toruniem. Ucierpiały w nim 3 osoby. Greenpeace chce spotkać się z unijnym komisarzem do spraw środowiska, żeby przedstawić argumenty przeciw budowie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Magdalena Figura z Greenpeace mówi, że przedsięwzięcie zniszczy siedliska ryb, a tym samym lokalne rybołówstwo oraz spowoduje nieodwracalne szkody w środowisku. Będziemy wnioskowali do Komisji Europejskiej o spotkanie, na którym będziemy mogli przedstawić nasze argumenty, argumenty ekologów, ekspertów. Minister Marek Gróbarczyk zapewnia, że inwestycja nie zostanie wstrzymana. Pierwszy etap został zakończony, wycinka została ukończona. Przystępujemy do drugiego etapu, czyli wyboru wykonawcy już na roboty budowlane. Przekop Mierzei Wiślanej ma ulepszyć dostęp do portu w Elblągu, a stamtąd na Bałtyk. Budowa kanału potrwa do 2022 roku. Będzie rozbudowa lotniska Chopina w Warszawie. Z tego powodu pasażerowie nie będą mieli lekko. Prace zaczną się w połowie marca. Szef portów lotniczych Mariusz Szpilkowski mówi, że w tym czasie podróżujący powinni być na lotnisku wcześniej. Może się to wiązać z tym, że pasażerowie będą musieli spędzić dłużej czasu na lotnisku. Czas oczekiwania do odprawy, czy czas oczekiwania, czy przejścia do gate'u może się wydłużyć. Inwestycja może być uciążliwa dla osób mieszkających w pobliżu tras, którymi latają samoloty, mówi Michał Nowotny z portów lotniczych. Najbardziej na hałas będą narażeni mieszkańcy Włoch i Piaseczna. Jeśli chodzi o rok 2020, to z uwagi na fakt, że czasowo będziemy wyłączali dłuższą drogę startową, wówczas uciążliwość hałasowa będzie większa na kierunku Ursus-Ursynów. Władze spółki podkreślają, że bez modernizacji do 2028 roku lotnisko Chopina mogłoby obsłużyć kilkadziesiąt milionów pasażerów mniej. Bez błysku Polaków w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata w skokach narciarskich startowało w nich 4 biało-czerwonych. Więc w roku jest Kuba Niziński. Kubo, jakie miejsca zajęli Polacy? Faktycznie bez błysku, ale całą czwórkę zobaczymy w jutrzejszym konkursie w walce o medale Mistrzostw Świata. Najlepszy z biało-czerwonych Kamil Stoch dopiero 11. Dawid Kubacki 24. Piotr Żyła 33. I ten zepsuł zupełnie swoją próbę, no ale na szczęście będzie w jutrzejszym konkursie. Jakub Wolny 35. Przypomnę, Kuba boryka się z chorobą od początku przyjazdu tutaj do Austrii, ale jak mówią trenerzy, to że już ta sytuacja wygląda coraz lepiej. No z tej perspektywy, patrząc na wyniki kwalifikacji, to na szczęście nie był to dzisiaj konkurs, a walka o medale będzie dopiero jutro. I właśnie tym akcentem chyba musimy się cieszyć i spoglądać na jutrzejszą rywalizację. A wygrał kwalifikację Markus Eisenbichler, lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Ryoyu Kobayashi na miejscu 4. Z Innsbrucku Kuba Niziński. Dziękujemy. Coraz więcej niemieckich polityków chce usunięcia partii Viktora Orbana z Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. Nawet dotychczasowi przyjaciele premiera Węgier z bawarskiej CSU odwracają się od niego. Powodem powszechnej krytyki ma być atak lidera Fideszu na przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera. Ostatnie jego wypowiedzi są nie do zaakceptowania, powiedział premier Bawarii. Z kolei szefowa Partii Zielonych stwierdziła, że oszczercze wypowiedzi Orbana wobec Junckera nie powinny paść z ust szefa partii rządzącej w jednym z państw unijnych. Także szefowa CDU opowiada się za wykluczeniem Fideszu z frakcji EPP. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie z rozpogodzeniami. Na wschodzie, proszę Państwa, miejscami możliwe słabe opady śniegu. W nocy temperatura minimalna od minus 7 na południowym wschodzie, minus 2 w centrum, do zera na wybrzeżu. Chłodniej na Podhalu, Podkarpaciu, tam od minus 10 do minus 8, gdzieniegdzie na Podkarpaciu możliwy spadek temperatury nawet do minus 15. Wiatr w nocy na ogół słaby, na wybrzeżu, po morzu okresami umiarkowany, porywisty z kierunków zachodnich. W Szklarskiej Porębie, proszę Państwa, i w naszej Dolinie Norweskiej słońce się właśnie pokazało. Zapowiada się piękny wieczór. Temperatura spada, w tej chwili odczuwalna w granicach minus 6 stopni. W nocy temperatura spadnie w Szklarskiej do minus 13, a wiatr słaby, ciśnienie na poziomie 1037 hektopaskali. W nocy przed nami od minus 2 do minus 3 to jutro, bo w nocy chłodniej, za to jutro, proszę Państwa, więcej słońca, także wymarzona pogoda dla narciarzy. Program trzeci Polskiego Radia, 5 minut po 16. Zapraszamy do reklamy. Twoim noworocznym postanowieniem była Honda z wyprzedaży i nie udało Ci się go zrealizować? Nic straconego! Wyprzedaż jeszcze trwa! Ostatnie sztuki aut z rocznika 2018. Zyskaj 12 tysięcy złotych, a nawet więcej. Zapraszamy do salonów Hondy. Pasażerów podróżujących z Lidl Podróże do dowolnego miejsca na świecie. Informujemy, że wycieczki z naszej oferty zawierają dodatkowe, unikalne smaczki. Wejdź na lidlpodróże.pl i sprawdź naszą ofertę. Przygotuj się na wyjątkową przygodę. Żegnamy reklamy. Co dziś w naszym programie do 19:00 opowiemy Państwu o Walonach, społeczności, która przywędrowała wieki temu, by do Gór Izerskich, do Karkonoszy, zwabieni zapewne minerałami, m.in. złotem, kwarcem. Za kilka minut połączymy się z Innsbruckiem. Jutro i w niedzielę, jak wiemy, nasi skoczkowie powalczą o medale Mistrzostw Świata. Przy okazji nasza reporterka sprawdziła, z czego i jak szyje się kombinezony skoczków. Wiosennymi głodówkami odchudzającymi zainteresował się natomiast nasz reporter. Ponury, przygnębiający to temat, ja wiem, zważywszy, że trud ma na dłuższą metę, w zasadzie nie opłaca się. Po 17:00 przeniesiemy się do Wenezueli, targanej konfliktem wewnętrznym. Porozmawiamy o sytuacji w tym kraju, także o kłopotach z pomocą humanitarną. A po 16:30 połączymy się z Waszyngtonem. Po 17:20 co w mowie piszczy i Katarzyna Kłosińska. Muszą Państwo przyznać, że program zapowiada się dość atrakcyjnie. No, może troszkę grzeszę optymizmem. 7 trójek na początku, 22 do 19. Dariusz Pieruk przy tym telefonie. Trójka w Szklarskiej Porębie, trójka w Norweskiej Dolinie Cudnej Urody. 7 minut po godzinie 16:00. Trójka górą. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Tylko 7 dni. W sklepach Euro i na euro.com.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz banany premium 30% taniej, 3,49 za kilogram. I brokuły 44% taniej, 2,79 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. 9 minut po godzinie 16:00, program trzeci, audycja popołudniowa. Wspomniałem o pięknej pogodzie dla narciarzy. Ski Arena Szernica zaprasza wieczorem, jak zwykle zaprasza Puchatek. Lolo Brygida, proszę Państwa, działa. Śnieżynka również, otwarta także słynna ścianka. Program trzeci to nasza piosenka dnia. Grzegorz Turnał, My Valentine. She said that someday soon the sun was gonna shine. She was right, this love of mine, my Valentine. As days and nights would pass. pass me by. I tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life, and I will never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly, and so I do without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine, and she was right, this love of mine, my Valentine. Valentine. Valentine. 12 minut po godzinie 16. Grzegorz Turnał w naszej piosence dnia. Dariusz Pieruch, przypomnę, przy telefonie 7 trójek na początku 22. Dyżur jak zwykle do 19. Kiedyś funkcjonowało takie powiedzenie, a może by tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. Od kilku lat ponoć modny jest inny kierunek. Coraz więcej osób wybiera Góry Izerskie na miejsce do życia. Tak zwani miastowi kupują tu drugie domy, ale też coraz więcej osób przenosi się do Szklarskiej Poręby lub w okolice po prostu na stałe. Dzień dobry. To z panią jestem umówiona, i Zawoźniak. Małgorzata Urbańska. Bardzo mi miło. Skąd pani się tu znalazła w Szklarskiej Porębie? Powiem krótko, z miłości do gór w ogóle, bo pochodzę z nadmorza i ponad 40 lat życia swojego spędziłam nad morzem. 5 lat temu się pani sprowadziła? Tak, na stałe. Przyjeżdżałam tutaj i na narty, i na wędrówki górskie letnie. Zakochałam się, zachwyciłam się tym miejscem. To, co mnie urzekło tu szczególnie, oprócz walorów oczywiście krajobrazowych, to niezwykła uroda i elegancja architektury. Przejeżdżaliśmy obok tego domu i zobaczyliśmy, że tam stoi samochód. Łukasz Witkowski, właściciel domu gościnnego Kwieci. Chyba właściciele są w środku. Co nam szkodzi wejść i zobaczyć, porozmawiać? I właściwie od tego momentu, no, zostaliśmy kupieni. Nie, dom został kupiony, tak? Tak, my zostaliśmy kupieni i wybrani przez ten dom. Młodzi ludzie często kupują stare domy, rudery. Agnieszka Rozenek z Referatu Promocji Miasta Szklarska Poręba. Podejmując się ich remontu, tutaj tworzą swoje nowe miejsce na ziemi. Zwykle się mówi, a może by rzucić to wszystko i pojechać w Bieszczady, a wy pojechaliście w Izery. Myśleliśmy jeszcze o Beskidach. Piotr Lichniak, właściciel domu gościnnego Kwieci. Ale zdecydowanie cała architektura poniemiecka nam się bardziej podobała właśnie w Karkonoszach i w Izerach. Izery to jest bardziej taki teren, w którym jeszcze ludzie tam się nie sprowadzają. Powoli zaczynają, ale jest tam dużo pustych albo do sprzedania takich starszych domów. Państwo kupili dom. To jest budynek z 1913 roku, to była szkoła ewangelicka. Później to było przedszkole i biblioteka. No i później dopiero w połowie lat 90. przeszło to jakby w ręce prywatne. Każdy z tych domów ma, im starszy, tym bardziej zawiłą tę historię. W latach 40. i przesiedleńcy tutaj przyjeżdżali z Zabuga. Wielu z nich nie zagrzało zbyt długo miejsca. Wielu z nich zostało. Mój dziadek założył swoją rodzinę właśnie w niedalekim Giebułtowie, ale też wiele osób niestety nie zagrzało miejsca i wyruszały dalej w świat. Zostawały te domy puste, często zniszczone. I druga fala była w latach 90. Po tej zmianie, kiedy ten Fundusz Czasów Pracowniczych przestał funkcjonować, to rzeczywiście te domy opustoszały. Wyszukałam tę willę. Po prostu jest przepiękna. Perła. Klasyką architektury secesyjnej, przełamanej przez ten klimat sudecki. 5 lat temu, jak ją zobaczyłam pierwszy raz, ona chyliła się ku upadkowi. To niebywałe centrum miasta. I myślałam, co tu zrobić, żeby uratować to. Ponieważ nie było mnie stać na kupno, to założyłam fundację artystyczną, takiego domu dla artystów, pracowni sal wystawowych. My lubimy i Warszawę, i Izery. To tempo życia, korki, stres, życie na pełnych obrotach. No i stwierdziliśmy, że chcielibyśmy się przenieść w góry po to, żeby trochę zwolnić. Tego wam trochę zazdroszczę, że będziecie mieć bardzo blisko do Pragi, bo to od was 2 godziny. Będziemy mieć też bliżej do stolicy Niemiec, bo do Berlina mamy jakieś 3,5 godziny drogi. Jak się tutaj żyje? Czy szybko nowi mieszkańcy są akceptowani? Niekoniecznie. Ale też nie trwało to jakoś bardzo długo. Jestem tu rozpoznawalna, jakbym się tu urodziła. Ale chyba to po prostu miało być moje miejsce na ziemi. Szklarska Poręba pięknieje, o czym przekonuje Izabela Woźniak. Kwadrans już po godzinie 16. Program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku, 22. To Walks and Boogie Rhythm Combo. This is the 10-minute boogie all my life. You know, honey, 10-minute boogie all my life. I am tired of singing for everybody. I travel only around the world with my 10-minute boogie all my life. This is the 10-minute boogie all my life. You know, honey, 10-minute boogie all my life. Niebawem, proszę Państwa, 20 minut po godzinie 16. Jak wiemy, w Austrii do walki o medale Mistrzostw Świata wkraczają biało-czerwoni. W Innsbrucku jest Kuba Niziński. Witam. Dzisiaj wiemy, że odbyły się kwalifikacje. Jak wypadli nasi? Dzień dobry, dzień dobry, ale to nie będzie najlepszy dzień dla kibiców biało-czerwonych, bo pewien niepokój wkradł się w szeregi tutaj fanów skoków narciarskich, a to dlatego, że niby czterech Polaków przebrnęło kwalifikacje i oni jutro powalczą o medale Mistrzostw Świata, ale te skoki w kwalifikacjach do najlepszych nie należały. Kamil Stoch dopiero 11, Dawid Kubacki 24, Piotr Żyła zupełnie zepsuł swoją próbę, był 33, Jakub Wolny 35 i to powoduje, że mamy pewne drżenie rąk przed jutrzejszą rywalizacją o medale. Markus Eisenbichler tutaj w Austrii cały czas potwierdza w treningach, w seriach próbnych, że jest najlepszy i że ma wielką ochotę Niemiec na to, by powalczyć o medal, a ten, który tak świetnie skacze od początku sezonu, czyli Ryoyu Kobayashi, w tych kwalifikacjach na miejscu czwartym. Czyli mamy już taką czołówkę, Eisenbichler, Ryoyu Kobayashi, no i z wielką wiarą podchodzimy do tego, że jutro biało-czerwoni się przebudzą. Rozmawiałem z Jakubem Kotem, bratem Macieja Kota, specjalistą od skoków narciarskich, który powiedział, no faktycznie pewien niepokój tutaj mamy, ale może to jest taka zasłona dymna przed jutrzejszą rywalizacją. Zdecydowanie Stoch i Kubacki poniżej swoich oczekiwań, Żyła zepsuł próbę, Jakub Wolny wraca do zdrowia, bo on jak przyjechał tutaj do Austrii, to borykał się cały czas z chorobą i wychodzi z tej choroby, no i mam nadzieję, że jutro już będzie w pełni sił. No ale co najważniejsze, czterech Polaków tutaj na Bergizel jutro zobaczymy. Pogoda, jeżeli chodzi o Austrię, jutro ma być już słonecznie, dzisiaj to niebo zachmurzone, padał deszcz przez pół dnia, to spowodowało, że jednak tutaj nie było najprzyjemniej, ale nie wiało i to jest dobra informacja. Mam nadzieję, że wietrznie jutro także nie będzie, ale że pozwolą sędziowie skakać zawodnikom nieco dalej, bo dzisiaj bodajże tylko jeden skok powyżej 130 metrów, to powoduje, że no nie oglądało się tego najlepiej, ale mam nadzieję, że jutro ta belka startowa zostanie podwyższona i będzie można latać zdecydowanie dalej i oczywiście z biało-czerwonymi w rolach głównych. W Innsbrucku jest Kuba Nieziński. Bardzo dziękujemy. Jutro przypomnijmy konkurs, proszę Państwa, indywidualny, a w niedzielę rywalizacja drużyn z rywalizacją, którą no, wiążemy spore nadzieje, bo ja nadal liczę na medal naszych w Mistrzostwach Świata. Program trzeci, 21 minut po 16. Panie i panowie, to Bob Dylan. I'm your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Bob Dylan. 24 minuty po godzinie 16. Proszę Państwa, trójka ze Szklarskiej Poręby, trójka z Norweskiej Doliny, ale także oczywiście z naszego skweru, skweru radiowej trójki, z namiotu spotkań. Popołudniowa audycja z Norweskiej Doliny do godziny 16, ale potem polecam listę przebojów. Marek Niedźwiecki na skwerze radiowej trójki. Jeśli są Państwo w Szklarskiej albo wybierają się, to myślę, że można tam zajrzeć. Również Ofensywa i Piotr Stelmach, również ze skweru, z naszego namiotu spotkań ze Szklarskiej Poręby. Cały dzień jutro w Szklarskiej by sporo atrakcji, nie bójmy się tego słowa, także wzruszeń, nie tylko atrakcji, ponieważ Markomania po 10 z Norweskiej Doliny, a potem przez cały dzień przeróżne niespodzianki czekają na Państwa na naszym skwerze, skwerze radiowej by trójki. No i cóż, po 17 stamtąd również audycja Myśliwiecka 357. Piotr Stelmach zaprasza. Po 17.30 spotkanie Ryszarda Jaźwińskiego z Romą Gąsiorowską. Będą również pokazy rzeźby w lodzie, warsztaty, nawet zabawy w śniegu. Jak powiedziałem, atrakcji nie zabraknie. Program trzeci to J.J. Cale, Eric Clapton. Floating down that old river, boy, leave old memories way behind. Yesterday slowly faded, all my life I've been waiting for this time. Floating down that old river, boy, leaves me feeling good inside. Floating down that old river, boy, trying to get to the other side. Yesterday, slowly fading, I've been waiting now forever for this ride. Ride the river in this moment. Ride the river in this boat, ride the river. J.D. Cale, Eric Clapton. W trójce dokładnie 16.30, czas na skrót wiadomości. Michał, przerwa. Amerykański sekretarz stanu opowiedział się za szybkim zwiększeniem obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Taką informację przekazał szef MSZ Jacek Czaputowicz po rozmowie telefonicznej z Mike'em Pompeo. Chcemy, żeby ta obecność była tutaj znacząca, ważna i żebyśmy na planie interesów amerykańskich zajmowali ważne miejsce, powiedział szef polskiej dyplomacji. Ponieśliśmy porażkę, musimy szukać przebaczenia, mówił kardynał Oswald Gracias z Indii w drugim dniu trwającego w Watykanie szczytu na temat walki z pedofilią. Apelował o naprawę szkód i sprawiedliwość dla ofiar. Arcybiskup Bombaju ma nadzieję, że Kościół może stać się wzorem i być na pierwszej linii działań na rzecz tego, żeby zapobiegać nadużyciom. Watykański szczyt na temat walki z pedofilią zorganizowany po raz pierwszy w historii Kościoła potrwa do niedzieli. Do 29 wzrosła liczba osób, które zatruły się w restauracji Reef w Walencji w Hiszpanii. Jedna z klientek lokalu nagrodzonego jedną gwiazdką Michelin zmarła. Według wstępnych ustaleń powodem masowego zatrucia było danie z dodatkiem grzybów, które mogły być trujące. Jutro w Polsce na wschodzie i południu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie nad morzem małe umiarkowane. 5 stopni jutro w centrum, 10 na nizinie szczecińskiej, chłodniej na Podhalu, Podkarpaciu, tam od minus 3 do 0. A wiatr słaby, umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, w Karpatach porywy wiatru nawet do 70 km na godzinę. Ten wiatr zachodzi i patrzę, proszę Państwa, przez okno, by Norweska Dolina stała w słońcu, w tej chwili w śniegu, no ale nic dziwnego, by te opady śniegu w tym sezonie były wyjątkowe. Miałem zaszczyt rozmawiać z panem Julianem Gozdowskim, legendą biegu Piastów. Bieg Piastów za tydzień stwierdził, że nigdy nie było na tracie aż tyle śniegu. Tu trójka, 28 minut pozostało do 17. Zapraszamy do reklamy. Premiera w MediaMarkt. Kup grę Anthem na PS4 za 249 zł i uwolnij niesamowitą moc swojego egzopancerza, przemieszając świat gry i współpracując z innymi graczami. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za 1599 zł. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofa. Mamo, a dlaczego wędliny ze Stokrotki są takie dobre? Bo są idealnie wybrane i sprawdzone przez specjalistów. Szynka Jakubowa Spiżarnia tylko 2,99 za 100 gramów, a masło Ekstra Polskie 200 gramów 4,69 przy zakupie dwóch. Stokrotka, jakość na uwadze mamy. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara. Patrz, jakie wypasione. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za 1599. Pralka Beko 1000 obrotów klasa A+++ za 999 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tak od rana, proszę Państwa, zastanawiam się, jakaż to piosenka sprawiłaby przyjemność koledze Wałkuskiemu. Co ucieszyłoby jego serce? Może Dwight Yoakam? Moja dobroć naprawdę, mam wrażenie, że przekracza granice rozsądku. Little thing called love. Again, I'm not trying to take a backseat or hitchhike to take a little long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. This thing called love. I just can't handle it. This thing called love. I must. Marek Wałkuski, proszę Państwa, aż w Kalifornii, w Los Angeles. Dzień dobry, witam. U nas piękna zima w Szklarskiej, a tymczasem Pan w środku lata. Co Pan tam robi? No w Kalifornii zawsze jest lato, ale to lato teraz, w którym jestem, jest takie troszkę byle jakie, bo co prawda jest słońce, ale wczoraj było chyba tylko 13 stopni, dzisiaj ma być 17, także kiepsko trafiłem. A co Pana tam zagnało do Los Angeles z dalekiego? Po Oscara przyjechałem. Ja czułem, że pan kiedyś dostanie Oscara i to się może stać tej najbliższej, nie, kiedy są Oscary, kiedy ta noc Oscarowa przed nami? W nocy z niedzieli na poniedziałek, ale to ma być Oscar dla pana, ja przyjechałem tylko odebrać. Podobno spotkał pan myszkę Miki, ale niewiele wiedziała o polskim kinie, tak było? Tak, bo tutaj w centrum Hollywood, tam gdzie rozdawane są Oscary, to nie jest zbyt elegancka dzielnica. Wszyscy aktorzy, filmowcy, u nas się to kojarzy, że oni są w Hollywood. Oni tak naprawdę mieszkają w Beverly Hills, tu przyjeżdżają raz do roku po to, żeby spotkać się, przejść po czerwonym dywanie, odebrać Oscary. Natomiast to jest takie miejsce dla turystów, gdzie jest mnóstwo przebierańców, a to myszka Mickey, a to Kaczor Donald, a to Batman, a to Spider-Man, wyłudzają pieniądze od turystów i taką myszkę Miki chciałem z taką myszką Miki przeprowadzić wywiad i zapytałem, co wie o polskim kinie i usłyszałem przekleństwo, które sprowadza się między innymi, mam to kompletnie w nosie, więc nieudany wywiad, ale rozmawiałem też z twórcami, z amerykańskimi ekspertami, z członkami Akademii, o szansach zimnej wojny, bo zimna wojna jest nominowana w trzech kategoriach. To jest ogromny sukces polskiego kina, bo żaden film w przeszłości nie otrzymał trzech nominacji. Paweł Pawlikowski za reżyserię w kategorii filmu zagranicznego. No i jest też szansa dla Łukasza Żala za zdjęcia. I to jest największa szansa tutaj. Jeżeli jakiegoś Oscara dostaniemy, to raczej w tej kategorii. Natomiast eksperci, z którymi rozmawiam, między innymi wczoraj rozmawiałem ze Scottem Feinbergiem z The Hollywood Reporter, który chyba najlepiej przewiduje wyniki Oscarów. On uważa, że Zimna Wojna nie dostanie Oscara, no ale Oscary są często nieprzewidywalne, więc możemy mieć cały czas nadzieję. Ja syknąłem nie to, że na pana, tylko to był początek słowa Spider-Man, bo mi się w głowie nie mieści, że współcześnie zajmuje się wyłudzaniem pieniędzy od ludzi. Po prostu otworzył mi pan oczy. Ale wracając... Wie pan, nie tylko Spider-Man, ale i myszka Miki. To jest... Czyli to cała taka disneyowska szejka niemalże, tak? Wracając do Oscarów. Tak, tak, bardzo proszę. Nie, ja chciałem tylko powiedzieć, że... Coś nam się nie klei dzisiaj ta rozmowa, ale wie pan, rozmowa, jak mawia klasyk, to nie jest puchołapka, nie musi się kleić. Wracając, proszę pana, do Oscarów. Wiem, że oglądalność gali Oscarowej w Stanach spada. Coraz mniej Amerykanów po prostu chce na żywo śledzić galę Oscarową. To prawda. I twórcy Oscarów, tej ceremonii, reżyserzy i ci, którzy przygotowują tę ceremonię, starają się jakoś znaleźć sposoby na to, żeby tę oglądalność zwiększyć. Na razie takiego sposobu nie znaleźli, ale powiem panu, że ja się nie dziwię, bo ktoś wyliczył, że w takiej czasie takiej 3-godzinnej czy 3,5-godzinnej ceremonii Oscarowej 24 minuty pokazuje się chodzenie po samej scenie. 4 minuty trwa samo otwieranie kopert, więc trudno się chyba dziwić, że oglądalność spada. Powiem tylko tyle, że podjęto w tym roku próbę skrócenia ceremonii do 3 godzin, wyeliminowania z głównej transmisji 4 kategorii, w tym kategorii za zdjęcia, no ale podniósł się raban i wrócili te wszystkie kategorie, więc teraz sposobem na to, żeby ceremonię skrócić, sprawić, że będzie bardziej dynamiczna, mniej rozciągnięta w czasie, jest to, że ona nie będzie miała gospodarza, więc wszyscy zastanawiają się, jak te Oscary po raz pierwszy od 30 lat bez gospodarza ceremonii wypadną, bo te przed 30 lat okazały się wielkim chaosem i bałaganem, więc w napięciu wszyscy czekają, czy tak będzie tym razem, a może tym razem uda się. No tak, największy raban podnieśli oczywiście ci, którzy wypadli z tej ceremonii, z transmisji w zasadzie, ci, których przedstawiciele tych kategorii, które miały po prostu być już niepokazywane. Coś pana jeszcze zafrapowało oprócz Oscarów? Historia, którą żyje Ameryka już od przynajmniej tygodnia, dwóch, a właściwie więcej nawet. Natomiast mniej więcej tydzień temu nastąpił zwrot w tej historii. Otóż znany amerykański aktor Jussie Smollett ogłosił w pewnym momencie, że został napadnięty przez dwóch mężczyzn, którzy zaczęli wykrzykiwać rasistowskie hasła, bo on jest Afroamerykaninem i gejem. Rasistowskie i homofobiczne. Zrobiła się wielka awantura w Ameryce. Oni mieli też krzyczeć, powoływać się na hasła głoszone przez prezydenta Trumpa. No i w pewnym momencie nastąpił zwrot w tej całej akcji. Okazało się, że Jussie Smollett wynajął tych dwóch dżentelmenów, żeby go napadli. Zapłacił im $3,500. Żeby nagłośnić tę całą sprawę, a ostatnio dowiedzieliśmy się, jakie motywy mu przyświecały. Otóż okazuje się, że chciał zrobić wokół siebie rozgłos, ponieważ uważał, że za mało zarabia w serialu Empire, w którym gra jedną z głównych ról. Zarabia 1 800 000 rocznie. No i okazało się, że to dla niego za mało i chciał troszeczkę wokół siebie rozgłosu narobić. Nie udało się. Napady będą, bo tydzień temu nie było. Powiem o zjawisku w napadowości nowym. Otóż wiem, że w Polsce też pojawiły się hulajnogi, bo sam widziałem podczas ostatniego pobytu w Warszawie. W Ameryce one troszeczkę wcześniej się pojawiły w dużych miastach. I oczywiście rabusie bankowi już wykorzystują te hulajnogi do ucieczek spod banków po napadach udanych. Ale okazuje się, że to nie jest dobry sposób, dlatego że żeby jeździć taką hulajnogą, trzeba podać adres i numer karty kredytowej. W związku z tym policja ich bardzo szybko wyłapuje. Ale mam, proszę pana, dla pana specjalnie coś lepszego niż napad na bank tym razem. To jest napad, właściwie próba obrabowania domu w New Jersey. Otóż pewien rabuś dokonał nieudanej próby rabunku, bo właściciele się obudzili i wypłoszyli go. On ukrył się w ogrodzie, ale ponieważ nie miał jak uciekać, to zamówił Ubera. Czekał w tym ogrodzie. To wszystko działo się w nocy, bo to jest istotne tutaj. I w pewnym momencie usłyszał podjeżdżający samochód. Wyskoczył z tego ogrodu, wsiadł do samochodu. Okazało się, że pomylił Ubera z samochodem policyjnym. I może pan się domyślić, dokąd pojechał. Ciekawe. No pewnie nie na miejsce. Swoją drogą zwróciłem uwagę na takie zjawisko, żeby jak pan opowiadał o napadach, to zyskuje pan na animuszu wyraźnie. Ukłony dla żony tradycyjnie. I mam dla pana piosenkę. Przyznam, że nie znałem kolegi. Ktoś mi powiedział, że to jeden z pana ulubionych wykonawców. Julio Iglesias, proszę pana. Ale nie każe mi pan tańczyć znów. Proszę pana, poznaję pana całe życie. Ciekawe, czym pan mnie jeszcze zaskoczy. Pozdrawiam pana serdecznie i bardzo dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. Crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long. Then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? that my love could hold you. I'm crazy for trying, and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Dwanaście minut pozostało nam do 17. Siedem trójek na początku, 22. Pan Darek przy telefonie do 19. Jutro, o czym wspominaliśmy już, w Innsbrucku Mistrzostwa Świata w skokach narciarskich. Na długość skoku, jak wiadomo, wpływa nie tylko kondycja zawodnika, dyspozycja dnia, jak mawiają fachowcy, czy też warunki pogodowe, ale także strój. Strój, jak wiemy, zdobi, co wiemy na przykładzie kolegi Barona, ale również pomaga w locie. Sekret uszycia takiego idealnego kombinezonu narciarskiego to przede wszystkim dobrze zdjęta z zawodnika miara, mówi Marcelina Hula, która szyje kombinezony dla polskiej kadry. W regulaminie jest bardzo dużo punktów, których się trzeba trzymać. Tego luzu, który jest dopuszczalny, może być 3 cm po obwodach, a wszędzie obwody muszą się zgadzać. No tutaj jest precyzja pomiaru bardzo potrzebna. A propos materiału, jest to dość specyficzny materiał, ponieważ jest śliski w jedną stronę, szorstki w drugą i wszystkie elementy trzeba wykrawać w jednym kierunku. To jest bardzo istotna sprawa, żeby właśnie przepływ powietrza był odpowiedni i ślizgał się po materiale. To jest taki trochę wyścig zbrojeń. Jan Kałucki, redakcja sportowa Trójki. Tyle, że tutaj w grę nie wchodzą jakieś nowe technologie, tylko takie najprostsze oszustwa. Zawodnicy rozciągają swoje kombinezony, żeby mogli przypominać taki latawiec. Przeszła do historii historia Floriana Laigla, który zabłysnął, był na pierwszym miejscu i szybko skończył karierę, bo okazało się, że nie był w stanie już tak daleko skakać jak kiedyś, kiedy jeszcze FIS pozwalał na tego typu zagrywki. To są te z nowej kolekcji? Tak, to jest brąz, więc można sobie dotknąć i usłyszeć nawet, że szeleści troszeczkę. I właśnie to jest jakby podwłos, a w dół... W dół jest taki przyjemny. Przypomina, jak to dotykam, taką gąbkę, którą się kładzie pod panele podłogowe. Może troszeczkę inne jednak, bo jest to elastyczna pianka, jednak się nie rozciąga pod panele. Do tej pory czasami widzimy, jak zawodnik siedzi na belce i tak rozciąga swój kombinezon. To jest zabronione. Niektórzy patrzą na to bardziej otwartym, drudzy bardziej zamkniętym okiem. Niemniej jednak to są takie praktyki dość, nazwijmy to, toporne. Tego już nie można robić. Sędziowie są bardzo, bardzo uczuleni na tego typu rzeczy. No to była heca wywołana przez Artura Andrusa. Piotr Baron miał przyjemność mierzyć kombinezon Adama Małysza. Obiecał słuchaczom, którzy brali udział w naszej świątecznej licytacji, że jeśli ktoś wylicytuje kombinezon, to otrzyma jeszcze dodatkowo zdjęcie Andrusa w tym kombinezonie. Potem się tylko okazało, że Andrus zakończył wkładanie tego kombinezonu na nogawce. Artur przybiegł do mnie, chodź, wskoczysz w kombinezon Adama Małysza. No i ja rzeczywiście się bardzo zdziwiłem, dlatego że jestem chucherkiem, ale pierwszy raz się okazało, że coś z odzieży jest dla mnie za małe. On jest dziwny, dlatego że taki gąbczasty, taki, no dziwny, nie można tego do niczego porównać. No i ciasne, czyli pan Adam był wtedy naprawdę bardzo szczuplutki. A ciepło w nim było? Tak, przede wszystkim z tego powodu, że nie mogłem oddychać. Jeśli chodzi o brąz, to jest materiał robiony stricte dla polskiej kadry i w tej chwili mamy tylko my do niego dostępność. Natomiast jeśli chodzi o resztę kolorów, no to W zależności też, jaka jest przepuszczalność, ponieważ tutaj jest uwarunkowane regulaminowo, że musi przepuszczać minimum 40 litrów. Dostając listę materiałów, patrzymy, jaka jest ta przepuszczalność i pod tym kątem zamawiamy materiały. No teraz przeważają takie kolory typu srebrny, czarny, no brąz wiadomo, malinka też gdzieś tam się jeszcze pojawia. Jak szyje się kombinezony dla skoczków narciarskich, sprawdzała Gabriela Darmetko. Program trzeci, prawie 8 minut pozostało do 17. 7 trójek na początku 22. To Trójka i The Doobie Brothers. City, noonday sun, feeling hot and sweaty, trying to make my